dağışkan sayı bir devamen tadan altmış fırlaşın veç veç Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, Doamne, Dăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întutor, Laudaților, Apostoli, cu ale Sfântul Ioan Iacov, Ozebitul Ioan Maximovici, Vichele, Mărturisitor, Efren Sfino, Cărân Sfino, Cărân Pominul Săvârșim, ale Celui Îndură Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurădeal, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Direcțiilor Dumnezești, Părinții Anchim și Ana, Șpendole tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiților credincioși și marți, vom sărba pe cei mari stâlpi ai Ortodoxiei antice, care și-au adus multe contribuție din înțelepciunea lor la sprijinul Bisericii. Vasilie cel Mare, Grigorie, Cuvântător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu și seara la priveghere și după Sfânta Liturghie a doua zi, vom citi iarăși moliftele Sfântului Vasile. Pentru ca apoi vineri să sărbăm întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos, când la 40 de zile de la naștere este dus în biserică și închinat după cum era legea iudaică. Iar cât despre cele ale pildei de astăzi și a învățăturilor noastre, a drumului nostru spre calea, pe calea mântuirii, să încercăm să mai culegem ceva din acest nectar duhovnicesc. Nu știu cum să leg cuvântul pentru aceste timpuri când sunt atât de multe de zis. Încerc cu puterile care mi le-a dat Dumnezeu ca să actualizez trecutul creștinesc cu cel de astăzi. Ca noi cei vii, noi cei care suntem tributari să trăim în zilele acestea și cred că nu greșesc spunând apocaliptice, să fim înțelepțiți de Dumnezeu înainte, dacă dea în ispită, să pricepem cursa. Spunea înțeleptul Solomon în înțelepciunea sa că nu în zadar se întinde lațul păsărilor. De multe ori poate ne punem întrebarea, oare atâta lume care ne înconjoară, oare se va pierde? Oare Dumnezeu a dus în ființă, din neființă în ființă atâta lume și o ține în viață, curgând din sine-și viața, din Dumnezeu viața pentru atâta lume, oare o va pierde? Oare atâta lume care ridică glas spre cer, invocând pe Dumnezeul cel răstignit în Golgota, pe Dumnezeu cel adevărat, sau pe Buddha, sau pe Mahomet, oare se vor pierde? Chiar dintre creștinii care îl mărturisesc pe Dumnezeu cel adevărat, oare toți se vor mântui? Răspunsul este scurt și categoric. Nu toți cei ce vor zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Iubiților credincioși, această descreștinare a lumii, care a fost prezisă de sfinții proroci, când se gândeau, se cutremurau sfinții antici, iar noi trăindu-le, trăim mare zbucium în sufletele noastre. Acestea sunt atât de bine ticluite și așezate în planul de descreștinare, pe cât posibil, după cum au spus sfinții părinți și cei aleși, să cadă în cursă. Singurul om care nu va cădea în cursa diavolului și a ajutoarelor lui vor fi cei care îl vor trăi pe Dumnezeu nu doar din buze, ci cei care spun numele lui Dumnezeu și fac faptele dumnezeiești duhovnicești din adâncul ființei lor. Așa cum într-o cursă de alergare lungă, mulți pornesc ca să cucerească darul, dar numai unul ia cununa, așa și aici, mulți pornind spre împărăția lui Dumnezeu, dar din mila lui Dumnezeu finișul nu este numai pentru unul, pentru toți e lăsat ca să-l câștige. Linia de sosire este pentru toți. Iar cât despre cunună și veșnicia cununiei este nelimitată, Dumnezeu fiind bogat în infinitatea sa. Că vedeți dumneavoastră cât de frumos ne-a spus Dumnezeu în cuvântările sale, că unul a venit în ceasul întâi să lucreze în țarina bogatului, altul în ceasul al doilea, altul în al zecelea și altul în al 11-lea. Iar Dumnezeu i-a plătit fiecăruia după cum a socotit, după înțelepciunea sa și după dreptatea sa. Așadar, indiferent că mergi pe această cărare spre mântuire de mic, poate chiar din pântecele mamei tale, sau că ai venit când tâmpele sunt ninse de bătrânețe, nu contează. Dinarul plății pentru osteneala ta îl vei lua din mâna aceluia a cui este țarina în care ai lucrat. Acest plan de descreștinare a lumii, care acum își are o solidă temelie pe știința de astăzi, cred că este la o mare intensitate, mai ales în țara noastră. Mă uit de multe ori, dintr-un alt punct de vedere, parcă așezat într-un sistem de coordonate cumva, și privesc cum lumea aleargă ca o turmă întreagă, cu mic, cu mare, spre șoaptele păgânilor, spre șoaptele iadului. De multe ori am spus de aici și cu mare risc să ne păzim mințile de toate cursele diavolești care se întind în ziua de astăzi. Cu siguranță tineretul este prins până peste cap în această cursă groaznică. Rupe și smulge tot, atât de puternic este uraganul. Cred că România este un poligon de încercare, este un cobai. Cum acceptă omul creștin, noi fiind singura țară latină creștină și printre cele mai încărunțite în creștinism, cum acceptă și cum primește aceste curse? Mă axez în acest cuvânt pe articolul care a apărut în ziar nu de mult. Cât de discret îl strecoare în mass media, ca lumea citind și azi și mâine să treacă într-un fel de ignoranță pericolul care se anunță. Acea însemnare a oamenilor cu acele cipuri, cum spun înțelepții lumii, care va fi incorporat sub piele în mâna dreaptă și pe frunte. Și cum titra și cel care scrie articolul, la rândul său articolul preluat din presa occidentală, oriunde vei fi în lume, vei fi monitorizat, adică îți știe coordonatele, până și ce faci. E adevărat, pentru multă lume, care datorită bătrânețelor sau condițiilor prin care au trăit nu au acces la aceste lucruri, poate e mai greu de înțeles. Dar nu ne speriem când auzim de acestea, fiindcă oriunde te vei duce, tu pe undeva, într-un ecran, neștiu de tine, vei apărea, în orice poziție vei fi și poate mai târziu tot ce vei grăi. Acest laț care se întinde oamenilor, nu cred că în zadar se întinde, după cum a spus înțeleptul Solomon. Cât de liberă este pasărea în văzduhul cerului, aproape că nimeni nu ajunge, dar iată că totuși cade în lațul omului sau chiar în lațul celor care o vânează. Și de ce? Îi se iau mințile și neatentă pică în acest laț. Așa omului din zilele noastre i s-au luat mințile, adică îi se dă de lucru în alte domenii ca să nu gândească cele ale lui Dumnezeu. Și în felul acesta, fiindcă noi suntem supuși timpului și timpul este ireversibil, adică orice clipă care a trecut pe lângă noi, orice îi face, nu mai poți întoarce, s-a trecut fără folos și când vine plata de la Dumnezeu, tu nu ai nimic în cartea vieții tale, faptic pentru care să iei dinarul. Iubiților credincioși, singurii oameni care vor putea să călătorească, să navigheze pe această mare atât de furtunoasă, vor fi aceia care vor crede cu adevărat în Dumnezeu și aceia care vor face poruncile lui Dumnezeu care se anunță din ce în ce mai greu ale săvârșirii. Fiindcă bănuiesc primii care vor lăsa niște idei nocive, antagonice lui Dumnezeu și poate care vor primi această pecete care a fost pusă de 2000 de ani chiar de Sfântul Ioan Evanghelistul, oare nu vor fi preoții, întâi stătătorii, liderii confesiunilor, ca apoi după ei să vină toată turma, să avem mare grijă. Atât de hoț este vicleanul, atât acces a avut la psihologia omului în sine și la nivel de familie și la nivel de țară, chiar de continent, încât că cu greu îi mai scapă cineva din gheară. Și totuși peste creștinul adevărat nu vor putea să intre. Cei care pândesc sufletul creștinului ca să-l întoarcă împotriva lui Dumnezeu nu se grăbesc, că știu că n-au șansă de reușită. Au luat grea lovitură în antichitate când cu forța, cu ciomag au căutat să-L distrugă pe Dumnezeu din inima omului. Și au văzut că au umplut cerul cu simți. După cum spunea și Mântuitorul și Sfinții Părinți de după Mântuitorul, că la veacul, la sfârșitul veacurilor, într-o răbdarea voastră de veți mântui sufletele voastre, iar cei ce se vor mântui vor fi mai mari decât Ioan Botezătorul în cerul. Atât de groaznice vor fi cursele întinse oamenilor. De ce nu aplică pâta, cum au făcut o altă dată? Din orgoliu, că acum sunt mai deștept, zic își zic, și în al doilea rând, știu că momentul când omul își vede pe Dumnezeu din inima lui, că este lovit, atunci își poate pune și sângele spre bătaie și ei nu mai au nevoie să umple cerul cu sfinții zilelor acestora. Diavolul întotdeauna a lucrat discret cu omul, știind că va fi condamnat la judecată de Dumnezeu pentru că l-a dus pe om, pe zidirea lui Dumnezeu în cursă. Mai bine te așteaptă ca tu singur să muști din momeala lui și nu să fii împins de el. Și ca să venim aici acasă la noi, vă vedeți dumneavoastră ce luptă aveți cu copiii, cum vă sunt furați? În primul rând, cum stau numai la calculatoare, la aparate de joc, în fața televizoarelor, unde se mediatizează zi și noapte trezirea animalului din om și apoi rupi legătura cu cel pentru care te-ai jertfit poate o viață, ai vegat la căpătâi lui să-i dai o creștere frumoasă, să nu-ți fie spre batjocul, spre dezonarea ta ca om în societate și mai ales al lui Dumnezeu. Dacă vreți ca să nu vă rușineze fețele în fața judecății lui Hristos, încercați să fiți cât mai smeriți în casele frăților voastre și în societate, iubiților credincioși. Nu scoate sabia limbii, că au scos-o alții și de limba au murit. Aduceți-vă aminte când apostolul scoate sabia și în furia aceea taie urechea lui Mal, a unui soldat, iar Mântuitorul i-a spus, pune sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie va pieri. Taci și suferă, fiindcă cel ce se îmbracă în haina smereniei, la timpul acesta, mare om va fi, și mult îi va da Dumnezeu să priceapă. Lăsați limbuțiile, lăsați ura, lăsați invidia, lăsați goana după avere. Cu durere privesc cum se pervertesc creștinii noștri crescuți cu picătură duhovnicească. Se pervertesc mergând printre popoare străine. Au, nu știți că scris este cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel nevinovat, nevinovat veți fi, cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Nu vedeți dacă stai lângă ceva putred, urât mirositor, împrumuți acel miros, tu nevinovat fiind. Cât de puternic ești tu în cele duhovnicești, ca stând lângă cei puturoși putreți din punct de vedere duhovnicesc, să-l învii pe el. Niciodată un măr putred într-o ladă de mere sănătoasă nu se va face sănătos, ci va trage alte mere sănătoase spre putregăire. Pentru ce vă faceți robii păgânilor? Au, nu știți că Vaticanul este groapa de gunoi a creștinismului? Mă gândesc cu groază când știința își va arăta colții din ce în ce mai puternic, cu o viteză inimaginabilă, că ce s-a făcut ieri și era inedit, mâine sau poimâine este îmbătrânit deja. Vor apărea semne în cer și voști din cer, să nu credeți. Veți vedea icoane plângând prin Vatican, la baptiști, la pocăiți, la mahomedani, la budiști, să nu credeți. Îmi amintesc de un mare sfânt, dacă el a crescut în acest ascetismul vieții duhovnicești, nu avea nevoie de minuni și să creadă în Dumnezeu. Și rugându-se cum putea ziua, citind ea noaptea, solicitându-și memoria, într-o noapte îi vine diavolul în chip de înger și iluminează peștera și zice cu glas blând: Avo, ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea și m-a trimis Dumnezeu să-ți luminezi peștera ca să vezi, să citești, că tu ești râvnitor spre cele duhovnicești. Iar pusnicul a închis ochii și a spus: nu sunt vrednic eu de așa minune. Și în momentul acela a pierit și lumina și îngerul și a rămas un miros urât și un glas asurzitor: pusnic a furisit. Vor apărea minuni cu duiumul de acum, iubiților credincioși, la tot pasul veți vedea minuni. Fiți mai sceptici în acestea, ca apoi iar să crezi. Ce minuni făceau faraonii în timpurile antice? Minuni ca a lui Moise și a lui Aron. Dar iată că minunile lui Moise și al Aron erau o centimă mai mari decât a celorlalți care le făcea cu putere grecească. S-ar putea să ne trezim cu vreo cruce pe cer, cum a văzut-o Sfântul Împărat Constantin. E bine să închidem ochii, că ce are de lucrat Dumnezeu cu noi, știe mai bine cum să lucreze în subconștientul nostru. La timpurile acestea, când știința este atât de dezvoltată, cu care noi încă nu am luat legătură în puterea ei, ci am frunzărit-o doar, totul este posibil. Cum au fost minuni la catolici, pe la Fatima, la Lourdes, Maica Domnului grăia. Să fim mai sceptici un pic, iubiților credincioși. Că acum au început să vorbească din cer, nu vezi nimic, te uiți și nu vezi nimic, dar s-aude voce. Veți vedea chipul Mântuitorului venind, sau unui sfânt. Fiți mai rezervați în a crede. Oare vă îndemn să nu mai credem în Dumnezeu și în minuni? Cât de mare lucrare duhovnicească avem noi în noi, ca Dumnezeu să ne mai facă nouă minuni? Mulți își puneau întrebări de genul acesta. După perioada mucenicească de 300 și ceva de ani, de ce Dumnezeu nu mai face minunile care le-a făcut cu sfinții antichității? Iar Sfântul Ioan spune destul de clar: minunile nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Trebuie să-L văd eu pe Dumnezeu și să cred. Tâlharul nu L-a văzut pe Dumnezeu pe cruce, dar L-a crezut că El este, fiind în aceeași osândă cu El, sortiți morții, vecini unul cu altul în crampele morții, în spasmele morții. Și atunci a crezut. Oare ne trebuie să o vedem pe Maica Domnului șoptindu-ne din icoană? Sau să vină îngerul și să ne mângâie că am postit sau am făcut rugăciune? Nu e nevoie. că atunci unde ți este credința ta? Deci să fim destul de rezervați în acest veac care trebuie să-l parcurgem, că acum ne-a semănat Dumnezeu să trăim. Dar mă gândesc cu groază pentru cei de după noi, că dacă aceștia astăzi, mici fiind, nu cresc o temelie solidă în rațiunea lor, în moralul lor, în viața lor curată, atunci cum vor rezista când ispitele vor fi cutremurătoare? Când omul va fi din ce în ce mai strâns de gât de jugul acesta groaznic, ce vom face atunci? Iubiților credincioși, cine are minte de înțeles să înțeleagă aceste lucruri, că nu le spun de la mine, ci le vedem prezente în noi, între noi, atunci să-și ia și mijloace de precauție. Îmi amintesc din timpul comunismului în Rusia că pentru cei care nu voiau să se întoarcă de la creștinism și să creadă în doctrina lui Marx și Engels, erau sortiți morții. În atâta nebunie au ajuns încât că au înconjurat armata, satele și au trecut prin cuțitul morții, prin inaniție. Episcopii și preoții care erau mai zeloși și creștinii erau duși în Siberia și acolo de către călei li se desfăceau țeasta capului și cu pușca în spate erau creștinii forțați să soarbă creierul acelui care încă mai era viu. Îl tăia la burtă pe episcop sau pe preot sau pe creștinul zeloș și îi tăia mațele, le lega de un copac și cu biciu descus pe zăpadă, așa lovea până la sânge de se înfășurau mațele în jurul copacului și cădea mort. Cruzimea a fost și mai mare. Îl tăia la gât ca pe porc și l-arunca în cazan și acolo făcea o ciorbă și forțați de moarte creștinii trebuiau să mănânce aceea. Prin acest supliciu în timpul comunismului în Rusia au trecut peste 40 de milioane de creștini. Copiii erau aduși în biserici cu educatoarea sau învățătoarea, închisă ușa bisericii și ținuți înfometați. Întrebați fiecare în ce crezi tu copilul, el spunea cum era învățat în Doamne, Doamne. Ia rugați-vă voi la Doamne, Doamne să vă dea mâncare. Cum avea să vină mâncare? Că acela ispitea. Și copiii începeau să leșine de foame. Și când au ajuns la exasperare, strigând în agonia morții, Doamne, Doamne, dă-ne să mâncăm, acel activist de partid îi spune, ia strigați voi, tata nostru Stalin, dă-ne să mâncăm. Și din turn cugeau biscuiți, bomboane și tot ce le trebuia. La câtă murdărie, la câte faptă murdară, drăcească au putut să recurgă oamenii. Și la copii se imprima în minte acest lucru. Acele au fost ale bâtei, că era a muceniciei, era ceva grotesc, disgrațios, fapt pentru care a fost și progromul războiului pentru cei ce iniția acesta. Ce credeți că cei de atunci n-au născut pe fiii lor de astăzi? Cum a spus prorocul David, săturatul sau de prunci și-a lăsat rămășiță de fii și-a lăsat rămășiță pruncilor lor. Dacă aceia așa de răi au fost și nemiloși, fiii și nepoții lor sunt mai blânzi. Au schimbat doar tactica. Nu nominalizez. Nu intru în dedesubturile societăților, dar avertizez că eu te nu voi grăi, cum spunea și Mântuitorul, pietrele mă vor rușina, copiii vor grăi, că vor fi înțelepciți de Dumnezeu și vor grăi. Fiți atenți, iubiților credincioși, la tot ce se vinde pe piață în zilele noastre. Dacă vreți să citiți o carte, aveți destulă bibliografie antică. Lui Dumnezeu nu-i trebuie un logos interminabil. E sătul de vorbărie lungă. Aceasta a fost a evreilor. Că era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Lui Dumnezeu îi trebuie acest bulgăre de aur, acest bulgăr neadormit, acest vas de lut, cum îl spune Apostolul Pavel. Inima ta iubește-L pe Dumnezeu din toată ființa ta, din toată inima ta. Și atunci Dumnezeu te cercetează și te vede în sârgul tău duhovnicesc și apoi te binecuvintează. La timpurile acelea groaznice veți vedea oameni care vor mânca un taur și nu se vor sătura. Și va fi sătul și mare de dar. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Ați văzut o lețcaie în buzunar, dacă o ai și ești cu grijă și econom și cu frică de Dumnezeu, îți prisosește. Alții învârt banii cu lopata, e scrocii lumii și nu le ajunge. Iată antipozii lumii, dar când ești creștin, ai o pace sufletească, ai cel mai bun spate, l-ai pe Dumnezeu. Toate ocările de ți-ar curge peste tine, nu te vor jigni și nici nu te vor distruge din cinstea ta. Că un câine când latră, el te înjură, el nu te binecuvintează sau te laudă. Dar dacă nu-l înțelegi, treci mai departe, îi zici că e câine turbat, te păzești de el și ai plecat. Și cinstea ta rămâne aceeași. Iubiților credincioși, numai aceia vor cădea în acest laț care se întinde păsărilor duhovnicești, adică noi, noul Israel, care nu vor pune preț pe sufletul lor și mintea lor este îndreptată mai mult spre cele carnale, crezând că dacă zice două, trei cuvinte cu Dumnezeu, se împacă cu El. Să luăm seama la prețul care l-a pus Dumnezeu în ființele noastre. Că din toate lucrările Lui din univers, nimeni nu are atâta cinstă să-i moștenească împărăția, ci numai omului. Vedeți că rostim în fiecare zi, precum în cer și pe pământ. Nașteți copii și vă osteniți să-i creșteți. Și când te slăbănogești în ființa ta, și chiar de când este mic, te gândești să-i lași moștenirea lui. Iar cei care nu aveți copii, vedeți câtă distrugere este, te duci în fiez. Pentru ce? Să lași moștenirea, osteneala ta, să o lași altuia. Dar Dumnezeu, pentru ce a zidit atâta avere pentru noi? Așadar, să punem preț pe ceea ce cere Împăratul Cerurilor de la noi. Nu rămâneți momiți cei care mai aveți acces la știință. De ieri, glaciare, miliarde de ani și de strămoșii omului, de gorilă, de orangutan. Sunt niște idei care anume sunt semănate în lume și ele se distrug unele pe altele. Dar te gândești cel care moare în această idee evoluționistă a lui Darwin, crezând în ea. Și iată că după el a căzut acea idee. Acela cum va fi judecat de Dumnezeu? Să fim mai rezervați, iubiților credincioși, în tot ce spune știința, nu fiind împotriva științei, ci în imixtiunile ei, în obrăzniciile care le are asupra lui Dumnezeu. Că toată taina lumii Dumnezeu a lăsat-o, cunoscută oamenilor. Dar cum spune Apostolul Pavel, necunoscându-l, nevrând să-l cunoască pe Dumnezeu, i-a lăsat Dumnezeu în minte neiscusită și zicându-și că sunt înțelepți, au nebunit. Așadar, noi, aceștia care am rămas, aceștia care zicem, credem în Dumnezeu cel adevărat și să și facem, să avem grijă la toate cursele care ni se întind în pașii vieții noastre, să nu ne căim, fiindcă neatenți fiind, am mușcat din momeala satanei și a lucrătorilor satanei. Iubiților credincioși, bunul Dumnezeu, marele Dumnezeu, îi cer să ne dea minte înțeleaptă ca să pricepem aceste curse cum n-au fost niciodată în istoria omenirii. Iar noi să-i dăm slavă în veci. Amin.